Angie Stone was dat, en I Wish I Didn't Miss You. En daarvoor de Prefab Sprout, en We Let the Stars Go. Ons eerste onderwerp vanavond. Al jaren is langer thuiswonen beleid. Maar in de huidige tijd van ophopende zorguitdagingen is er ook een andere kant. Het tekort aan mantelzorgers en verpleegkundigen als er wel meer zorg nodig is. Geef senioren niet de schuld van volle ziekenhuizen, zegt seniorenorganisatie KBO-PCOB. Tera Cox in gesprek met de directeur Ingrid Repp. Ingrid, welkom. Goeiedag. Waar komt die uitspraak nou vandaan? Ja, dat is een beetje een gevoeligheid bij ons als seniorenorganisatie, omdat we nogal merken dat snel gewezen wordt naar de grote groep senioren. Dat hebben we in coronatijd natuurlijk gezien. Dat hebben we gezien bij de woningen, waar de senioren niet snel genoeg uit vertrekken om plek te maken voor jongere mensen. En nu zagen we dat het eigenlijk een beetje weer aankomen bij de ziekenhuisbedden. Waar met name oudere mensen dan te lang in zouden blijven liggen. Dus daarvan hebben we gezegd, nou, er is wel wat anders aan de hand om dat probleem heen. En ga nu niet tegelijk die senioren met een beschuldigende vinger toewijzen. Want om welk percentage gaat het eigenlijk van die ziekenhuisbezetting waarin senioren te lang liggen? Ja, dat gaat toch wel om in totaal. Er is een soort onderzoek geweest vanuit het Algemeen Dagblad van de week gepubliceerd. Die hebben we rondgebeld bij ziekenhuizen. En dan gaat het toch wel vaak om honderden plekken in de gezamenlijke ziekenhuizen waar mensen te lang blijven liggen en daardoor ook andere mensen dus niet in dat bed terecht kunnen komen en geopereerd kunnen worden. Dus dat is wel een probleem en dat heeft te maken met het feit dat mensen dan nog niet goed genoeg zijn om zelfstandig naar hun huis terug te gaan. Maar dat er ook geen andere oplossing is om nog met een klein beetje zorg bijvoorbeeld weer verder op te krabbelen. Ja, dan houden ze eigenlijk buiten hun schuld dat ziekenhuisbed te lang bezet. Ja. Wat moet er naar jouw idee gebeuren? Nou, er zijn meerdere dingen die er zouden moeten gebeuren. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat er vaart gemaakt wordt met woonzorgconcepten. Het is ook belangrijk dat er mantelzorgers beter gefaciliteerd worden. En het derde waar wij ook op drukken is dat de bouw van die woningen, dat is de opdracht bij Hugo de Jonge om ook woningen te verzorgen die in het land voor deze groep mensen, dat daar vaart mee gemaakt wordt. Hoe maken jullie je sterk als groep ouderen? Want ik begrijp dat er ook een seniorencoalitie is. Wij werken heel intensief samen met de koepel van gepensioneerden en AMBO en NOOM, dat is de oudere organisatie voor migranten. Samen hebben wij een bereik van 350.000 leden waar wij dus met zekere regelmaat mee praten. En waar wij ook behoeften peilen over dit soort onderwerpen. Ja, dus dat gaat vooral om zorg, wonen en misschien ook wel om koopkracht. Want die ouderen moeten misschien ook wel eens appartementen kopen waarin ze makkelijker kunnen wonen. Ja, het is heel erg om te zien dat je, wat er natuurlijk wel steeds vaker gebeurt, is dat mensen met een goed inkomen, draagkracht, wel voorzieningen kunnen inkopen, particulier. En dat mensen die alleen een AOW hebben of een heel klein pensioen daarbij, dat die aan het kortste eind trekken. En dat willen wij absoluut niet. Wij vinden dat iedere ouder in Nederland op goede manier, waardige manier, oud moet kunnen worden. Dat klinkt als iets wat we eigenlijk met z'n allen zouden moeten vinden. Wat is tot slot jouw advies voor zelfstandig wonende ouderen en met name als ze alleenstaand zijn? Ja, nou dat is in ieder geval probeer op een goede manier contact te houden met mensen in je omgeving, relatie met hen, een verre vriend en een goede buurverhaal. Het is goed om een soort alarmsysteem te overwegen. Niet letterlijk per se, maar wel van op het moment dat ik kwetsbaar word en misschien ga vallen of gezondheidsproblemen krijg. Wie zijn dan de eerste contacten die mij kunnen gaan helpen en verder brengen? Zelf ook verdiepen in oplossingen in de tussentijd. Van trapliften tot een kleiner appartement zoeken.

forever. Een beetje jazz in de show van Jimmy Callum. Everlasting Love hoorde je. En daarvoor Vaya Con Dios uit België. Met Johnny. Zometeen het gemeentearchief Schiedam. Maar eerst een oud liedje wat een nieuw leven krijgt. We hebben het over Long Long Time van Linda Ronstadt. En waarom? Omdat het in het mooiste uur aan tv ooit is gespeeld. En dan hebben we het over de serie The Last of Us. Er is heel wat over gepubliceerd vandaag, na de derde aflevering van die serie. Thank you. We waren inderdaad vergeten hoe mooi die was. Long, Long Time van Linda Ronstadt. Wederom in de belangstelling, dankzij de tv-serie The Last of Us. Ons volgende onderwerp. Het gemeentearchief Schiedam bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar. Herman de Bruin praat met de archivaris, Laurens Priester. Welkom, Laurens. Dankjewel. Gemeentearchief, dat lijkt voor sommige mensen nog steeds een stoffig beroep. Ik denk dat je daar anders over denkt. Nou, kijk, wij zijn heel goed in het bewaren van papier en van perkament. Mm-hmm. En ons motto is, we bewaren informatie, historische informatie over Schiedam en Schiedammers vanaf 1286 tot vandaag. Zo. Dus zo ruim is die periode. En dat bestaat overwegend uit inderdaad wat papier, perkament en wat andere zaken. En maar de laatste 20, 25 jaar hebben wij natuurlijk een sterke digitalisering doorgemaakt. Mm-hmm. En de hele ICT, dus eigenlijk alles wat met internet te maken heeft, heeft voor een revolutie gezorgd. Zodat wij heel veel zaken steeds meer online gaan aanbieden. Mm-hmm. Maar het blijft wat ik zei. Wij blijven ook gewoon heel veel analoge bestanden, hè, dus op papier of perkament, wat dan ook, bewaren. Dus misschien komt daar het beeld vandaan dat wij veel met papier en met stof te maken hebben. Ja, ja. Dat zou kunnen. Ja. Maar het is gedigitaliseerd. Maar die oude stukken worden natuurlijk wel bewaard door jullie. Ja. Liggen die allemaal op jullie kantoor op de Stadserf? Ja, we hebben daar hebben wij de archiefbewaarplaats. Dat is een term die uit de archiefwet komt. En de archiefbewaarplaats die moet aan allerlei hele strenge eisen voldoen. Temperatuur bijvoorbeeld. Temperatuur, luchtvochtigheid, brandwerendheid, geen rare, enzovoort, enzovoort. En ik ben de beheerder van die archiefbewaarplaats. En het is mijn taak om ervoor te zorgen dat wat daar ligt, dat eigenlijk voor de eeuwigheid er blijft liggen. Kan je ook alles vinden dan? Ja. En als ik nou kom in Schiedam en ik zeg ik wil een huwelijksakte zien, ik noem maar wat hoor, bijvoorbeeld, van meneer Huppelepup uit 1623. Ja. Ik noem maar. Kan je die dan snel vinden? Die zaken zijn bijna allemaal, die zijn online gewoon beschikbaar. Die kun je dus via internet Kunnen mensen zoeken, gewoon zelf inzien. Zelf inzien. Mm-hmm. En daar dus, we hebben een heleboel dingen hebben we dus gedigitaliseerd gescand. En die zijn dus via zoeksystemen online zijn die te benaderen en te bekijken. Dus dat gaat vrij snel. Dat gaat vrij snel. En dan heb je het op de website staan en denk je, 1623, die taal en die letters, dat kan ik allemaal niet lezen. Kunnen jullie daar hulp bij bieden? Zeker. Als iemand naar onze studiezaal komt en daar dat onderzoek doen, dan kunnen wij helpen met het lezen daarvan. Mm-hmm. Want dat kan inderdaad soms wel eens lastig zijn. Maar goed, aan de andere kant, mijn handschrift vinden sommige mensen ook moeilijk om te lezen. Ja. En ik weet niet hoe het met uw handschrift is, ongeveer net zo. Net zo. Ja. Dus op zich, soms maakt dat niet zo heel veel uit hoe oud een handschrift is, maar de letters werden anders geschreven en sommige woorden, de taal was iets anders. Ja. Maar daar kunnen we bij helpen. En er zijn ook heel veel online zoekhulpen om eventueel dat soort dingen op te lossen. Ja. We hebben de wettelijke taak om iedereen in Nederland, of eigenlijk daarbuiten, heeft het recht om kosteloos bij ons onderzoek te doen. Dus inzagen. Men betaalt eigenlijk alleen maar voor als men bepaalde reproducties wil bestellen of bepaalde bijzondere wensen heeft, bepaalde stukken wil digitaliseren. Maar voor de rest is het onderzoek, wordt uit de algemene middelen gefinancierd. Ja, en als je een kopietje wil maken, dan betaal je daarvoor. Dat betaal je daarvoor, maar precies. En dat zijn allemaal hele bescheiden bedragen, maar de meeste dingen bieden we digitaal en daar vragen we ook geen geld voor. Dus nee. In die zin is het eigenlijk natuurlijk werkelijk voor een prachtige instelling die probeert zoveel mogelijk mensen te bereiken. En dat mensen dus eigenlijk zonder dat ze extra kosten hebben onze producten kunnen bekijken. Als mensen meer willen weten, website geeft heel veel informatie, heb ik begrepen. Ja, archief.schiedam.nl. En daar

Hey, doesn't it still look easy as it did to you? Hey, wasn't it true after all? I couldn't help myself, girl, and I can't blame you. The bigger the fool, the harder the fall. Living on old illusions and some make-believe that mattered to me most of all. Closing my eyes to changes I refuse to see. The bigger the fool, the harder the fall. Somewhere in your future, on the far side of your world, you might read my writing on the wall. Think of the easy dreamer who believed in you. The bigger the fool, the harder the fall. Ik moest aan Kris Kristofferson denken toen ik het nummer van Linda Ronstadt draaide. Want ze hadden ooit iets met elkaar. Vandaar. Ons volgende onderwerp. Ze zagen in de huidige jeugdzorg veel jeugd tussen wal en schip vallen door lange wachttijden en zonder passende schoolopleiding. Daardoor noodgedwongen thuiszitten zonder onderwijs. Vivian en Colin Springveld willen daar wat aan doen met hun Go for Future. Tira Cox praat met ze. Welkom Vivian. Dankjewel. En welkom Colin. Dankjewel. Go for Future. Colin, wat is dat? Wij zijn een zorginstelling voor kinderen en jeugdigen van de leeftijd van 4 tot 18 jaar. En eigenlijk die kinderen en jeugdigen die een hulpvraag hebben. Zoals bijvoorbeeld help mij, want ik zit thuis en ik zit in mijn isolement en ik weet niet meer zo goed wat ik moet doen. Vivian, is het een zorginstelling voor permanente bewoning of zijn de bewoners ambulanten, gaan ze s'avonds binnen huis? Hoe zit dat? Nee, het is echt alleen door de week tussen 9 en 6. En om 6 uur brengen we de kinderen en jeugdigen weer naar huis. Wat wij bieden is individuele begeleiding en ook groepsbegeleiding. Maar zeker ook systeemondersteuning. Dus dan hebben we het over het gezin en vooral ook de ouders of de verzorgers. Dus wat wij doen met bijvoorbeeld een kind van 4 tot 6 jaar, is dat we halen het kind op. Die krijgt gewoon een begeleider. Die wordt individueel begeleid, omdat ook de problemen meestal dat hij gewoon ook echt een individueel begeleider nodig heeft. Die halen we op. Dan beginnen we met een dagstructuur of een dagprogramma te maken. En eigenlijk gaan we dan ook leerdoelen behalen per dag. Maar dat is ook zeker voor het hele traject wat het kind dan bij ons is. Hebben we hoofddoelen en wat kleinere doelen om te behalen. Kan je daar wat concreet over zijn? Hoe ziet zo'n programma er dan bijvoorbeeld uit? Zo'n kind stapt binnen en dan? Dan gaan we zitten samen. Stel, ik ben een persoonlijk begeleider. Dan gaan we samen zitten. Dan maken we een dagprogramma. En daarin is zowel activiteiten als eventueel educatie. Hè, dus het leren van wat onderwijsstof. Dus de schoollessen gaan eigenlijk wel door als je niet naar school zou gaan. Je blijft wel in je leerproces zitten dan. Ja, we bieden wel vanuit de stamschool, wat ze dan ook zeggen, bieden we inderdaad wel lesstof aan. We zijn zelf geen onderwijsinstelling. Dus we hebben het dan ook echt alleen maar over educatie. Waarin deze kinderen dus ook echt een beetje bij kunnen blijven met de dagstructuur. Maar ook zeker de schoolgaanse lesstof. Ja, nou Vivian, nou benoemde jij net al, het is niet alleen het kind, hè, waar misschien die misschien extra ondersteuning nodig heeft, maar ook de ouders. Ja, hoe werkt dat? Ga je dan naar die ouders toe? Nodig je die ouders uit? Wat kunnen zij van jullie verwachten? Nou, we hebben in maart komt een systeemtherapeut bij ons werken. Een systeemtherapeut. Ja, zij gaat binnen het gezin kijken wat daar de knelpunten zijn. Gaat daar samen met de ouders, eigenlijk met het hele gezin, oplossingen bedenken om het beter te laten lopen. Maar we gaan ook kijken hoe wij het doen en dat kunnen we dan weer laten zien thuis. Maar ook als hun zeggen, als het gezin zegt van nou, wij doen het zo, dit werkt heel goed, dan kunnen wij dat weer meenemen in de begeleiding. Dus eigenlijk het is echt willen we interactief onderling. Ja, nou, we willen een kort lijntje houden met de ouders. We willen echt het samen gaan doen. Colin, wat zijn jullie kernwaarden? Zijn jullie groot? Zijn jullie klein? Nee, we zijn een kleine onderneming natuurlijk hebben we meerdere locaties, maar we willen het wel klein houden, omdat dat voor die kinderen jeugdig ook prettiger is. Waar wij ons in onderscheiden is dat we echt denken in mogelijkheden, we denken in maatwerk, we kijken naar het kind en in het belang van het kind en ook in de ontwikkelingsbehoeften van het kind. En daar zoomen we heel erg op in. Ja. En hoe komen die kinderen bij jullie terecht? Je staat altijd vrij om natuurlijk het bespreekbaar te maken met een huisarts. En die zal dan ook doorverwijzen. Maar ook kan je gewoon een jeugdhulp aanvraag doen bij de gemeente. Stel voor, je kan dat niet betalen of je maakt je zorgen over of ik dat wel kan bekostigen. Wat moeten die mensen dan? Nou, het kost niks. Omdat het vanuit de jeugd werkt, wordt het gefinancierd. Natuurlijk wordt er gekeken naar of het allemaal passend is. Dus je zal ook echt wel daar informatie voor aan moeten leveren. Ook bij je huisarts, maar ook bij de gemeente. En meestal krijg je dan ook een regisseur. Een casusregisseur die dan ook samen met het gezin gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. Waar moeten we naartoe om meer informatie te vinden hierover? Ja, we hebben een website, www.goforfuture.nl. En dat is Go for Future helemaal uitgeschreven, dus niet met de uitroepteken en de vier. En we hebben een e-mailadres, info@goforfutureookuitgeschreven.nl. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het inkijkje wat we nu alvast mochten hebben. En heel hartelijk bedankt. Crouching on the lawn is a third world.